Unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inayounguruma kutoka mjini Bujumbura. Ni Ijumaa ya 3 Julai 2020. Karibu katika taarifa hii ya habari. Kuna ripoti wa ukame wa maji safi katika mtaa wa Gihosha mjini Bujumbura. Raia wa kata ya Gisandema wanalitaka shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kugawa maji kwa wote na kwa kiwango kimoja. Baadhi ya wazazi wa kanda ya afya ya Muyinga wasusia chanjo kwa watoto wao kwa kukimbilia Tanzania. Mganga mkuu wa kanda hiyo aeleza kuwa kutochanjwa kwa watoto kwaweza kuwaletea madhara tofauti na kutaka viongozi tawala kukemea hali hiyo. Na wagonjwa 21 wameripotiwa na Wizara ya Afya leo Ijumaa kuambukizwa virusi vya corona, lakini hata hivyo watatu miongoni mwa 54 waliopimwa siku chache zilizopita walipotiwa kupona. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Eric Uwimana na nisaidia kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Uhusiano wa vyama vya kisiasa katika mkoa wa Ngozi ushwari kwa ujumla. Baadhi ya chaguzi kumradi, uhusiano wa vyama vya kisiasa katika mkoa wa Ngozi ushwari kwa ujumla. Baada ya chaguzi zilizofanyika 20 Mei mwaka huu, kama anavyobaini kinara wa chama Senal mkoani humo. Hata hivyo, Jonas Nahimana adai usumbufu kwa wafuasi wa chama Senel kuwa endelevu katika tarafa ya Kiremba. Madai yanayotupiliwa mbali na katibu tarafa Kiremba, Stani Nionzima, anajulisha kuwa mambo yako safi kwa sasa. Uchambuzi wa kina wa faili kamili na zisizo kamili umekuwa miongoni mwa sababu za ucheleshwaji wa diploma kwa wanafunzi wa baadhi ya shule za uganga mwaka wa 2019 kwenda 2020. Ni ufafanuzi wa msemaji wa Wizara ya Afya baada ya malalamiko kujitokeza kwa baadhi ya wahitimu wa shule za uganga kwa mwaka mzima unaotoweka bila kupata vyeti vyao. Daktari Jambos Kogirukwishaka anatuliza nyoyo wahitimu hao akisema kuwa yeyote aliye na faili inayokamilika atapewa diploma yake kabla ya mwisho wa mwezi Julai. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Romwald niyo yabivuze. Byavuye ko ubushikiranganje bucejwe indero kuko nibwo bucejwe gukurikirana ingene sababu ni Wizara ya Elimu inayofuatilia kwa karibu mwanafunzi tangu shule za msingi hadi ahitimu. Walitufahamisha kuwa baadhi ya faili za wanafunzi hazitimizi vigezo. Wanaendelea na uhakiki ili kutambua faili zinazokubalika na nyingine zenye dosari. Kisha walio na faili zilizo sahihi watunukiwe diploma ili tulazimu kusubiri ili tusitowe vyeti kwa watu walio hushi. Swala hilo linatutia hangaiko kubwa, tunalifuatilia kwa karibu. Idara ya ukaguzi katika Wizara ya Elimu ili tufahamisha kuwa shughuli yao itahitimishwa wiki kesho. Kwa hiyo tunatuliza nyoyo walio na faili sahihi kwamba mwezi huu hautapita kabla ya kupata diploma zao. Kuno kwezi turimo utazohera ama diploma ya babayaros. Asasi huru ya kiraia inayojumuisha kina mama waliorejea kutoka ukimbizini Afrabu kwa ufupi, inasema kupokea kwa moyo mkunjufu nafasi walizopewa kina mama katika serikali mpya iliyoundwa siku chache zilizopita. Godelieve Manirakiza, mwenyekiti wa asasi hiyo, asema kupendezwa pia na uteuzi wa kina mama kwenye taasisi za kiufundi. Tumsikilize, alikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Moise Misago. Tumefurahi sana kuona ameunda serikali yake na wizara 15, na katikati ya hizo 5 zinaongozwa na akina mama. Sasa ni pongezi sana kwa akina mama wenye wamepanda cheo, na pia tunafurahi sana kwa sababu katiba ya nchi yetu inawapa wakina mama 30% kwa 100. Sasa tunafurahi sana kuona hiyo 30% imeundwa, imefikishwa. Lakini tulifurahi kuona sasa tulikuwa tunaomba hata makazi mengine watayo wapa wakina mama waangalie kama hiyo percentage imefika 40 au 50, kwa sababu tunajua akina mama wanaweza. Lakini tumefurahi sana kuona wanamama kutoka jamii ya watu wamepanda cheo, wako kwa serikali ya sasa. Ni kitu muhimu sana na inaonesha kama akina mama siku hizi sana sana awatwa wanaona kama nao wanafaa. Yani tunaomba serikali ikipanga watu kwa taasisi tofauti za kiufundi ikumbuke akina mama, sababu tunajua wako wengi na wanaweza. Alikuwa ni Godelieve Manirakiza, mratibu ama mwenyekiti wa asasi ya Frabu, akizungumzia namna alivyofurahishwa na vyeo walivyopewa akina mama katika serikali mpya. Baadhi ya wafanyabiashara wanaoendesha kazi zao Rumonge bandarini wanafunga mmoja baada ya mwingine maduka yao kwa vigezo vya kukosa wateja. Hivyo wasema kushindwa kulipa kodi ya nyumba hizo za biashara. Hayo yamejitokeza baada ya uchukuzi kupungua kasoro ya kukoma katika harakati za kujilinda mlipuko wa virusi vya corona. Ni habari ya Jean-Pierre Misago, inasomwa studioni na Romuald Niyo Yabivuze. Raia wanaoendesha shughuli zao za kibiashara karibu na bandari ya Rumonge wamekata tamaa, huku baadhi yao wakiamua kufunga kufuatia upungufu wa nendarudi ya raia wanaotoka au kuelekea ngambo katika mwambao huo. Hali hiyo inachangiwa na raia wanaofanyia biashara kwenye kituo cha magari yanayoelekea jijini Bujumbura waliokuwa wanabadilishana bidhaa na wenzao kutoka bandarini. Wote wanaomba serikali kuchukua hatua za kudhibiti janga la corona, lakini ambazo hazizuii nendarudi kuendelea. Simeo Obed ni yuhile, msimamizi wa shughuli za bandarini, anafahamisha kwamba tangu kusimamishwa kwa mzunguko wa watu kwenye bandari ya Rumonge katika lengo la kuzuia usambazaji wa virusi vya COVID-19 yapata miezi mitatu, boti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za wanunuzi wa bidhaa za kiwanda cha kutengeneza vinywaji Brarudi ama wale wanaoleta bidhaa kutoka nchini Tanzania kama vile chumvi husindikizwa na watu wanne au sita kulingana na ukubwa wa boti. Hao wanalazimika kusalia katika boti mpaka warejee makwao. Romuald Niyo Yabivuze, shukrani. Zaidi ya vikongwe 5,000 walitibishwa bila malipo na taasisi inayoshughulika na wazee katika Wizara ya Mshikamano. Yamewasilishwa leo Ijumaa kipindi cha tathmini ya yaliyotekelezwa mwaka wa 2019 kwenda 2020. Imelden Sabushimike, waziri mpya, amejulisha kuwa yaliyotekelezwa yanafikia 90%. Salvatore Ndayegamiye, aliyesoma mambo yaliyotekelezwa, amejulisha kuwa takriban nyumba 6,000 zilijengwa kwa ajili ya raia waliokumbwa na mabadiliko ya hali ya hewa, huku akiongeza kuwa raia wanaofikia 230 wa mtaa wa Warubondo hawakuweza kujengewa kisa uwanja wa kujengea bado haujapatikana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tugeukie upande wa afya. Vifaa vya upimaji joto, mafuta na dawa vinavyozuia maambukizi ndio mswada uliotolewa leo Ijumaa baadhi ya viongozi wa sehemu za mikusanyiko jijini Gitega, kama vile makanisa, soko kuu ya jiji na katika magereza ya polisi. Katibu tarafa Gitega anaeleza kuwa msaada huo umetolewa na shirika la kimataifa la meya wa majiji, kumradi, la meya wa miji inayotumia lugha ya Kifaransa kimawasiliano, kwa lengo la kuimarisha mradi wa serikali wa kukinga virusi vya corona. Nahimana Valante asema kutofurahishwa na baadhi ya watu wanaokusanyika sehemu mbalimbali huku wakiwa waliachana na utekelezwaji wa maagizo ya Wizara ya Afya. Amevitaka viwanja vya makusanyiko kuandaa takribani watu wawili, mmoja atakaye nawisha watu na mwingine atakaye pima joto na kuagiza kuwa yeyote atakaye gundulika na joto linalozidi nyuzi joto 37.9 kuharakia kumuweka karantini na kuwahi kumufikisha kwenye kituo cha afya. Kanda ya afya ya Gitera nyi ya hesabu karibu ya asilimia 15 za wazazi wasiochanja watoto wao kwa kufuata kalenda ya wahudumu wa afya uchukuzi wa familia mikoani ama katika nchi jirani na uvumi unaohusiana na chanjo ni miongoni mwa sababu zinazowafanya raia kususia chanjo tarafani humo. Mganga mkuu wa kanda ya afya mkoani Muyinga asema kuandaa ujumbe tosha wa hamasa ili kuelewesha raia matokeo mabaya ya kutochanja kikamilifu watoto wao. Baadhi ya zahanati zilizoko karibu ya mpaka wa Burundi na nchi ya Tanzania mkoani Changuzo zinaonyesha kuwa na takwimu ndogo za watoto waliochanjwa kama anavyoeleza mganga mkuu wa kanda hiyo ya afya anayesema kuwa hayo yanatokana na uchukuzi unaofanywa na watu wanaoishi mpakani hapo hasa kipindi cha kuchanjwa. Ili kupambana na hali hiyo, kanda ya afya ya mkoa wa Changuzo imewataka viongozi wa zahanati kuripoti kila mwezi watu wasioitika chanjo ili kuwahi kuwashughulikia. Ili kufanikisha operation hiyo, mganga mkuu anaomba ushirikiano wa utawala na mawakala wa kitengo cha afya ya umma. Kwa kumalizia taarifa hii, tuangazie habari inayozungumzwa katika kitengo cha jamii. Ukame wa maji waripotiwa katika kata mbalimbali za mtaa wa Gihosha mjini Bujumbura, hasa katani Gisandema. Baadhi ya raia waishio katani humo wadai kuwa mambo huwa magumu kila kukicha na kusema kuwa siku zaidi ya wiki zinakwisha bila kupata angalau hata tonya moja la maji katika mabomba yao. Kwa mujibu wa raia hao, shirika husika na ugavi wa maji na umeme Regideso lingejaribu kugawa maji kwa wote na kwa kiwango sawa hasa kipindi hichi cha maradhi ya corona, hata kama ni kipindi cha kiangazi. Tulipowasiliana na uongozi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso, shirika hilo limezungumza kuwa limeahidi Radio Isanganiro kuwa na la kuzungumza wakati ujao. Na dakika 34 mara baada ya 7 kamili mchana, mpenzi msikilizaji, natamatisha taarifa hii ya habari. Zangu shukrani kwa wewe kunitega sikio. Shukrani zangu kwa Hakizimana aliyeniwezesha kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo, nikutakie mchana mwema.